खुशियों से जीवन का पल पल सजाना हो। खुशियों से जीवन का पल पल सजाना, कभी नहीं रोना, हंस के जीवन बिताना। धूप हो कड़ी चाहे मिले घनी छाँव, फूलों का हो रास्ता या कांटों पे हो पाँव, चलते ही जाना अपनी मंजिल को पाना। सो जा मेरे लाडले, सो जा मेरे लाडले।